zemeli za upesi. Kwamba tumeonana na mchumba wangu atakaendipa kuishi nae. Kasemeli za upesi. Kwamba tumeonana na mchumba wangu atakaendipa kuishi nae. Ikiwa atakubali kila kitu.